یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی گور تیرا کی جبائے سخت رات، یا الہی گور تیرا کی جبائے سخت رات، ان کے پیارے منہ کی صبح جاں فضا کا ساتھ ہو، ان کے پیارے منہ کی صبح جاں فضا کا ساتھ ہو، جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی رنگ لائے جب میری بے نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو، اللہ ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو، جب مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا شمشیر پر چلنا پڑے، یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے، ہاں یا ربی سلم کہنے والے غم زدا کا ساتھ ہو، اللہ ربی سلم کہنے والے غم زدا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی جب پڑے محشر محشر میں شور داروں گی، امن دینے والے پیارے پیشوا کا ساتھ ہو، اللہ امن دینے والے پیارے شوا کا ساتھ ہو، یا الہی جب زبان پا ہرائے پیاس سے، یا الہی جب زبان پا جودو عطا کا ساتھ ہو، اللہ صاحبِ کوثر شہِ جودو عطا کا ساتھ ہو، یا الہی گر محشر سے جب بھڑ کے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، یا الہی نامِ آبا جب کھلنے لگے، یا الہی نامِ آبا جب کھلنے لگے، عیب پوشِ خلق ستارے ساتھ ہو، عیب پوشِ خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو، اور یا الہی جب چلوں تاریک راہ پل سیرات آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ساتھ ہو یا الٰہی، جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں، قدسیوں کے لب سے آمیرا بنا کا ساتھ ہو یا الٰہی، جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے، یا الٰہی جب گدا خواب گراں سے سر ساتھ ہو اللہ، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شغے مشکل کشا ساتھ ہو اللہ، یا الٰہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نويت سنة الاعتكاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، نگاہیں نیچی کیے، توجہ کے ساتھ بیان سنیے، کہ لاپرواہی کے ساتھ، بے توجہی کے ساتھ بیان سننے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مشکبار مہکے مہکے مدنی ماحول میں نہ صرف فرض اور روزوں کی ترغیب دلائی جاتی ہے، اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، بلکہ نفل روزوں کی بھی الحمدللہ ترغیب ہوتی ہے۔ کئی عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر پیر شریف کو نفل روزہ رکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور یہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا ایک مدنی انعام بھی ہے کہ کیا آپ ہر پیر شریف کو روزہ رکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور یہ سنت بھی ہے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر پیر شریف کو روزہ رکھ کر اپنا یوم ولادت منایا کرتے تھے۔ تو پیر شریف کو جو عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھتے ہیں، وہ ساتھ یہ بھی نیت کر لیا کریں کہ ہم سنت کی ادائیگی کر رہے ہیں اور گویا کہ ہم عید میلاد بھی منا رہے ہیں۔ الحمدللہ درود پاک کی بے شمار برکتیں ہیں، فضیلتیں ہیں، سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھا جاتا ہے، اور ایک قیرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں، کیونکہ دعائے افطار کا یہ اجتماع ہے ہر پیر شریف کو، یہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اور دنیا جہان میں مختلف مقامات پر دعائے افطار کا سلسلہ ہوتا ہے، جس میں عاشقان رسول روزہ رکھ کر اجتماعی طور پر، چونکہ افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں اسی لیے جمع ہوتے ہیں، اور اسی دوران کچھ نہ کچھ مدنی پھول بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے احد پہاڑ کا تذکرہ سنا، یہ احد پہاڑ مدینہ شریف میں ہے، اللہ ہم سب کو دیکھنا نصیب کرے۔ یہ عاشق رسول پہاڑ ہے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اسی احد پہاڑ کے دامن میں سید الشہداء خیر الشہداء سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار شریف بھی ہے، بلکہ امیر اہل سنت نے عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 130 حکایات میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کا مزار شریف بھی احد پر واقع ہے، اللہ ہمیں وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ آج 15 شوال المکرم ہے اور اس کی آخری گھڑیاں ہیں، الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی ہمیں یہ بھی برکت مل رہی ہے کہ ہم سید الشہداء کا یوم منا رہے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے گزشتہ ہفتے مدنی مذاکرے میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب بھی بیان کیے، ان کا تذکرہ ہوا، جلوس امیر حمزہ کا بھی سلسلہ ہوا، ان کی منقبتیں پڑی گئیں۔ حضرت سید الشہداء خیر الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے، اور نہ صرف آپ بلکہ آپ کے مزار شریف کے قریب حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اور کل تقریباً 70 صحابہ کرام اس جنگ میں شہید ہوئے، اور اللہ تعالی کی ان پر کیسی کرم نوازی ہے کہ مدارج النبوہ میں ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تمام چچاؤں میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑی محبت تھی، یعنی دیگر چچا بھی تھے لیکن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ جو محبت فرماتے تھے، بہت زیادہ محبت جو فرماتے تھے، وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت فرماتے تھے۔ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں، حضرت صویبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے کی سعادت پائی، تو اسی طرح حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی حضرت صویبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دودھ پلایا، یوں آپ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رضائی بھائی بھی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں گزشتہ رات جنت میں گیا، میں نے وہاں حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو پرندوں کے ہمراہ اڑتا دیکھا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک تخت پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی طرح حضرت عمیر بن اسحاق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر حمزہ سید الشہداء خیر الشہداء سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دونوں ہاتھوں سے تلوار کے ساتھ لڑائی کیا کرتے تھے، اور زبان سے کہتے تھے کہ میں اللہ کا شیر ہوں۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ چہیتے چچا جان یہ اللہ کے شیر ہیں، اللہ تعالی کی ان کے مزار اقدس پر خوب رحمت نازل فرمائے اور ان کے صدقے اللہ تعالی ہماری مغفرت فرمائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کے گھر بچہ پیدا ہوا، انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اس بچے کا کیا نام رکھا جائے، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا وہ نام رکھو جو مجھے سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے، یعنی وہ ہے حضرت عبد المطلب کے صاحبزادے کا نام حمزہ۔ تو الحمدللہ ان کے مزار شریف پر بڑی برکتیں حاصل ہوتی ہیں، خاص کر کے کہ جن کے یہاں نرینہ اولاد نہیں ہوتی، بیٹے نہیں ہوتے، صرف بیٹیاں ہوتی ہیں، تو وہ اگر حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار فائض الانوار پر حاضری دے کر یہ نیت کریں کہ اگر میرے یہاں انشاءاللہ بیٹا ہوا تو میں اس کا نام حمزہ رکھوں گا، تو ایسا کئی خوش نصیب عاشقان صحابہ و اہل بیت کو اس کی برکتیں ملی ہیں کہ پھر ان کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی اور انہوں نے حمزہ نام رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے مزار شریف کی باادب حاضری نصیب فرمائے۔ جو ان کے مزار شریف پر سلام کے لیے حاضر ہوتے ہیں یہ اتنے سخی ہیں، شہدائے احد امیر اہل سنت عاشقان رسول کی 130 حکایات میں نقل فرماتے ہیں کہ جو شہدائے احد کو ایک بار سلام کہتا ہے یہ قیامت تک اس کو سلامتی کی دعا دیتے رہتے ہیں، یہ اتنے سخی ہیں، اتنے کریم ہیں۔ بلکہ شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کئی عاشقان رسول نے جب سلام کیا وہاں پر تو ان کو جواب سلام کی آواز سنائی دی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی حضرت سید الشہداء کے مزار شریف پر خوب رحمتیں اللہ تعالیٰ نازل فرمائے اور ان کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مٹا دے ساری خطائے میری، مٹا یا رب مٹا دے ساری خطائے یا رب، بنا دے نیک بنا نیک دے بنا یا رب، مٹا دے سا میری بیٹا یا رب، بنا دے مجھ کو الہی خلوص کا قریب آ اے میرے، کبھی ریا یا رب قریب آ اے میرے، کبھی ریا بس۔ بس تیرے واسطے ہو، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الٰہی قریب واجعلني من عبادك الصالحين قريب اسلامی بھائیوں، چونکہ آج 15 شوال المکرم ہے اور سید الشہداء خیر الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر شہداء احد کا آج یوم ہے، آئیے ان کے لیے ایصال ثواب بھی کر لیتے ہیں دعا سے پہلے. انشاءاللہ فاتحہ خوانی ہوگی. تمام اسلامی بھائی توجہ کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت خاموشی کے ساتھ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو أهله. إله العالمين يا رب العالمين تیرے کرم سے تیری عطا سے جو کچھ پڑھا گیا آج جو دعائیں کی گئیں الہ العالمین ہماری زندگی کے سارے اعمال تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما یا رب العالمین. اس کا ثواب محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں ہماری جانب سے نظر کرتے ہیں قبول فرما. حضور علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام علیہ السلام تمام صحابہ کرام خلفاء راشدین بالخصوص شہدائے احد بالخصوص سید الشہداء حضرت امیر حمزہ حضرت عبداللہ ابن جحش حضرت مصعب بن عمیر اور جتنے صحابہ کرام احد شریف میں شہید ہوئے بدر شریف بدر میں شہید ہوئے الہ العالمین تمام اولیاء کرام کی ارواح کو بھی اس کا ثواب پہنچا آقا کی ساری امت کو اے اللہ اس کا ثواب پہنچاتے ہیں قبول فرما. الہ العالمین حضرت سید الشہداء کے درجات کو مزید بلند فرما. الہ العالمین شہدائے احد کی قربانیوں کا واسطہ اے اللہ ہمیں بھی دین کے لیے قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین شہدائے احد کا واسطہ ہماری بے حساب مغفرت فرما. الہ العالمین ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. الہ العالمین یا رب العالمین شہدائے احد کے مزارات پر رحمت و رضوان کی بارشیں فرما. یا اللہ ان برسنے والی بارشوں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرما. یا اللہ ان کے مزارات پر حاضری کی سعادت عطا فرما. الہ العالمین یا رب العالمین انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اے اللہ ہمیں بھی تیرے دین کے لیے سنتوں کی خدمت کے لیے وقت بھی دینے کی توفیق عطا فرما، جان کا نذرانہ پیش کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، مال کا نذرانہ پیش کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، اے اللہ ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا دے، الہ العالمین ہمیں نیک بنا دے، مولا ہمیں پرہیزگار بنا دے، ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، سچا عاشق رسول بنا دے۔ الہ العالمین یا رب العالمین تجھے واسطہ سارے نبیوں کا مولا، تجھے واسطہ سب صحابہ کا واسطہ، اے اللہ میری بخش دے ہر خطا یا الہی، مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ الہ العالمین کئی اسلامی بھائی دور و نزدیک سے آئے ہوئے ہیں، اے اللہ سب کا آنا قبول فرما لے، جو یہاں پر عالمی مدنی مرکز میں سیکھا اسے یاد رکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی سعادت عطا فرما۔ یا اللہ یہاں جتنے موجود ہیں مدنی چینل پر، نہ جانے کہاں کہاں دنیا میں ہمارے ساتھ اسلامی بھائی شامل دعا ہوں گے، اے اللہ سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ یا اللہ یہاں جتنے موجود ہیں دعا میں جو جو شامل ہیں، ان میں جو تیرا بندہ بیمار ہے، اے اللہ شفا کامل عاجل عطا فرما۔ اللہ ہمارے سارے مریضوں کو شفا عطا فرما۔ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بڑی ہمشیرہ کو اے اللہ شفا کامل عاجل عطا فرما، انہیں درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے مریضوں پر رحمت کی نظر فرما دے، الہ العالمین ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے، اے اللہ ہمارے بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، ہمارے بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جو اسلامی بہنیں رشتوں کے انتظار میں، انہیں اچھے اسلامی رشتے عطا فرما، جو جادو ٹونے اور آسیب میں نظر بد میں گھرے ہیں، انہیں خلاصیاں عطا فرما۔ یا اللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہم سب کو استقامت عطا فرما، امیر اہل سنت کی غلامی میں استقامت عطا فرما، نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے کی اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، مسلمان ہے ہم سارے تیری